allerede 9. Vi kommer for sent til vores fly. Rejsechecks, pas. Har du billetterne, skat? Tabitha, har du fået Roddy? Ups. Åh, jeg ved, vi har glemt noget. Jeg ved bare, vi har glemt noget. Roddy, hvor er du? Vi er væk et par dage, så jeg hælder rigeligt op til dig. Du får lige lidt mere. Tabitha. Og så lidt mere. Jeg håber ikke, at du overfoder ham. Selvfølgelig gør jeg ikke det, mor. Kom nu, Tabitha. Farvel, Roddy. Vil du med på ferie, eller vil du ikke? Jeg kommer. Når katten er ude, spiller musen på bordet. Ferien begynder nu, alle sammen. Musik, maestro. Hey, hvad står I der og hænger for? Vi har en stor dag foran os. Kom nu, folkens. Tjep, tjep. Nej. Selection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. So when there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I'll explain. So I love vibration. I'm dancing with myself. Mads Poing, første serv. Vi vandt, venner, vi vandt. Beach money, check. Filmpremiere. Dø igen i morgen. Min yndlingsfilm. Morer du dig godt, darling? Mange tak. Vi ses i morgen. Godnat der, Roddy. Hvad var det? Hvem er det? Vågn op. Jeg tror, der er nogen i huset. Sergeant, vågn nu op. Vi nærmer os fjendens linjer. Jeg er bevæbnet og kampklar. Rolig, soldat. Aflever jeres masseødelæggelsesvåben. Kom og tag mig ind i frihedens fjender. Jeg er bevæbnet og kampklar. Se det ord, jeg ønsker. Mad i kloakken. En kloakrotte? Hvem? Hvad? Hvordan er du kommet herop? Aner det ikke. Det er et øjeblik, sidder jeg på poppen. Så lige pludselig, der er brud på en hovedledning. Og mig er sted op gennem kloakrørene og ja, Jeg har en svubber. Vi kan svubbe dig derned igen. Vil der have en mundfuld? Skal jeg ringe efter en taxi? Blaaah! Mundfuld! Er du med? Har du et fjernsyn? Ja, det men... Det er super! Nej! Slip dem! Nej, tag dem! Nej, jeg er stille! Nej, du må ikke pille ved noget! Åh, er du røget for en kasse? Pas på, chef! Det der er ikke chokoladebønner! Hey! Det bliver århundredes kamp. VM-finalen. VM-fodboldfinalen. England. Ja! Yeah! Tyskland. Sendes direkte på søndag. Vi ses. Det her sted er for fedt. Her bliver jeg for evigt. Hvad? Matchpoint. Første serve. Vi vandt, vi vandt. Aha, I tabte af. Bøj jer i sted ud. Hør, min fine ven. Du hører ikke til her. Jeg må bede dig om at forføje dig øjeblikkeligt. Jeg ville ikke gøre det der, hvis jeg var dig, makker. Lad mig skære det ud i pap for dig. Det her sted er mit nu. Sit siger hop. Du siger, hvor højt? Fisk den ind. Og stik så ud og hent nogle småk her i køkkenet, James. Og lad det gå lidt villigt. Javel, sir. Omgående, sir. Ja, det var straks bedre. Men... Inden morgenmaden bliver serveret, kunne herren måske tænke sig en lille tur i boblebadet? En tur i boblebadet? Ved du hvad? Du er en gentleman. Ja, efter en lang dags navigering i kloakrøren er det bare skønt at slappe af i et dejligt, violende boblebad. Ja, det bliver bare så lækkert. Ja, vandet ser perfekt ud. Hvis du hopper i, så trækker jeg i håndtaget og starter boblerne. Godt! Jeg hopper i! Vent! Jeg ved godt, vi kom skævt ind på hinanden før, ikke? Men jeg tror, vi kommer til at trives fint sammen her, tror du ikke? Som fisk i vandet. Vi ses, kammerat. Din ådder! Tror du ikke, jeg har set et toilet før, hva? Du havde tænkt at skylde mig ud nej, i lokummet. Det er et stort boblebad. Luksusmodellen. Nå, men så har du ikke noget imod, at jeg starter boblerne, har du? Nej, ikke håndtaget. Noget. Nej, jeg kan ikke spørge mig. Lykke på rejsen, kammerat Klaphat. Hold dig fra næsen. Det gør du ikke. Du har tænkt at skylde mig ud. Du kan da selv få lov at prøve det. Jeg er hjemme igen. Det er bare en ond drøm. Jeg er ikke hjemme. Jeg vil gerne hjem. Hold op, Roddy. Hold op, jeg vil gerne hjem. Nu tager du dig sammen. Nej, jeg kan ikke. Jeg er så bange. Nej, nu stopper du. Hold op. All right, Roddy, gamle dreng. Du kan godt slippe væk herfra. Og det gør du. Glem aldrig, at den tabre St. James Clans blod flyder i dine årer. En udgang! Ja! Jeg er lige blevet færdig her til morgen. Åh, mit London, se dig fra luften. Du... Mere... Hvad er det her for et sted? Vent på mig! Fluefoder! Er det fly? Har han mine underbukser på? Få ham til at bevæge sig, skat. Ja, du er alt for stiv i betrækket, gamle dreng. Kom nu, skat. Jeg tror ikke, han forstår engelsk. Hey, han rørte sig. Fik du det? Nemlig. Prægtfuldt. Åh, undskyld. Den kommer! Hvad? For hvem? Den store oversvømmelse. De sluser kan ikke holde vandet ude for evigt. Vi er fortabte. Nå, du tror, du kan vige udenom sandheden. Næh, den går ikke. Hvad er det her for en ballade? Åh, gudskelov, en betjent. Denne galning bliver ved med at følge efter mig. Godmorgen, Harold. Godmorgen, Colin. Hvordan går det? Jeg kan ikke klage. Hold godt øje med ham der. Han er lidt blød i bolden. Hvad? Vi er dødsens! Gør ikke grin med mig? Godt. Nu får du lige en politieskort hjem. Åh, skønt. Jeg bor i Kensington. Deroppe. På overfladen. Ovenpå? Nej. Nej. Menneskene kan ikke lide vores slags. Tal for dig selv. De kan rigtig godt lide mig deroppe. Jeg bryder mig ikke om din opførsel. Jeg holder øje med dig, kammerat. Nå, du prøver på at komme op ovenpå, landkrabbe. Ja. Der findes en person hernede, som måske kan hjælpe dig. Måske. Hvad der? Tvivlsom størrelse. Kaptajnen på Jammy Dodger. Hvis du kan finde den. Jeg ved godt, hvor den er. Og husk det nu. Navnet på båden er Jammy Dodger. Tak fordi du fulgte mig så langt. Velbekomme. Vi ses. Man gerne gå ombord. Skib på høj. Brasne her, kaptajn, skipper et eller andet. Hey, det er frøken, kaptajn, skipper et eller andet, om jeg må bede. Ups. Hvad laver du på min båd? Hør, jeg har haft en rigtig dårlig dag, og jeg har brug for din hjælp, forstår du. Jeg er blevet smidt ud af mit eget hjem. Jeg er blevet skyllet ud af mit eget toilet. Ja tak, for mange oplysninger. Jeg har mine egne problemer, Marga. Hun er her et eller andet sted. Doktor! Og vær stille. Hvorfor? Hvem gemmer vi os? Jeg sagde stille! Der er nogle rotter efter mig, som vil slå mig ihjel. Jeg skal forsøge at styre min forbløffelse. Okay. Stille som en mus. Din idiot! Det må du undskylde. Jamen, så smutter jeg. Undskyld. Undskyld! Undskyld! Hun må ikke slippe fra os! Kom nu, Jamie, gamle ven. Det gør du ikke imod mig! Fælder jeg til dig, der er sådan en lærmere! selv så vred. Hvad end er, der foregår her, så har jeg ingen andel i det. Jeg er aldeles sagsløs. Rita, Rita, Rita. Du troede, du kunne slippe fra os. Hvad knoger du på? Stop stille! Kom bare an. Godt. Og hvem har vi så her? Jeg mener, han sagde, at hans navn var Adele Smagløs. Adele? Det var faktisk ikke. Okay. Nej. Hvor er rubinen, Rita? For chefen vil have den tilbage. Jeg har ikke jeres rødne rubin. Okay. Skal vi gøre det her på den nemme måde, eller den hårde måde? Jeg synes, vi skal gøre det på den nemme måde. Synes du ikke, Strid? Okay. Kig i dåsen. Dygtig pige. Se, Blegmann, det er sådan, det skal gøres. Kig og lær, min søn. Kig og... Er den dernede? Okay. Flår alt fra hinanden, drenge. Hey! Hold så jeres beskidte poter fra min dagbog! Den er her et sted. Jeg kan mærke det i mausen. Det er den karryret, vi fik i går, Strid. Jeg døjer selv med det. Jeg har en mås som det japanske flag. Er du ikke sød at fortælle dem, at jeg ikke er involveret i det her? Okay, okay, hør lige her. Den herre her, han er ikke fra de her kanter. Tak skal du have. Se bare, hvor velklædt han er. Åh, tak skal du have. Og hvorfor? Fordi han er en international juveltyv. Nøjagtigt. Hvad? Nej, nej. Han stjal rubinen fra mig, og hvis nej, du bare sætter... Nej, hun lyver. Okay, nej. Okay, tiden er inde til at præsentere overtaleren. Det er dit valgmester. Du kan tale nu, eller du kan tale senere. Er det ikke rigtig overtaler? Ja, med en meget lysere stemme. Overtaleren er levende, Strid. Du kommer til at synge som en nattergal. Haha, hvor er du så, overtaler. Jeg kender hende ikke engang. Jeg ved ikke noget som helst om noget som helst. Forsigtig, frøken. Du kommer bare til skade. Jeg ved, hvor den er. Jeg ved, hvor den er. Men så kom, spyt dig ud, mand. Det gør du ikke. Se hendes bagdel. Er det bare mig, eller har den en mærkelig form? Din lille stikker. Så byttet stikker i buksen. Hey! Tak, makker. Chefen bliver bare så tilfreds med os. Du er bare så færdig. Så er du fra ovenpå, hva'? Jeg arbejdede engang i et laboratorium deroppe. Ja, stort shampoo-job. Jeg var mørkegrå, da vi startede. Ja, men jeg har da ikke haft skæld siden. En sluse? VM er gået hen og blevet den mest populære sportsbegivenhed i verden. Chef, er du der? Vi er tilbage. I jeg fik den, chef. Rubinen. Det var mig, der fandt den. Åh, ret beset, Strid. Var det jo Adele, der fandt den? Faktisk så hedder jeg Roddy. Og til gengæld for min assistance, håbede jeg, I kunne... de kunne hjælpe mig ud af den... knibe her er i. Som. Goddag, Rita. Der er jo med dig, smukke. Og hvem er så det? Er din nye kæreste tjener? Kæreste? Tjener? Byttet vender tilbage til mig. Troede du virkelig, at jeg ville lade dig stjæle den fra mig? Hvad for noget? Den juvel tilhører min far, og det ved du godt. Din far? En ussel, uduelig klunser, ligesom sin datter. Undskyld mig. Faktisk så var det mig, der fandt din rubin. Så måske vil du være så generøs og gengæld tjenesten og hjælpe mig med at komme hjem. Hjælp mig! Ryd dem af vejen. Nej, vent. Jeg vil bare gerne hjem til Kensington. Hold op. Kensington? Det fornemme kvarter. Ovenpå? Ja, ovenpå. En mand er ædelbyrd. Endelig er der en, der fatter det. Kom, lad mig vise dig min private samling. Jeg ved, du vil finde den underholdende. Mit skønhedens tempel. prægtige kunstværker, kreeret som hyldest til vores elskede kongefamilie. Victorias byste, drejet i porcelæn. Stilfuld. Ganske livagtigt, synes du ikke? Det er som var hun har selv. Smuk, kølig og glat. Så der er jo. Men kom, lad os genindsætte hjertet og hjørnestenen i min samling. Denne rubin faldet fra de gamle kongers stolte pander. En ægte kronjuvel. Nå, hvad siger du så? Alle bindegal! Skynd dig væk! Skynd dig væk! Irriterende flue taler i munden på mig. Nej, din rubin er sørme en ordentlig basse. Ja, ikke sandt. Hvordan fandt den mig nogensinde her i denne dystre afkrog af verden? Dette dunkle, usle sted. Ja, nu vil jeg ved det. Jeg vil hjertens gerne se mere af din samling. Den er virkelig morsom, men jeg må... Morsom? Sagde du ikke, at jeg ville finde den morsom? Jeg sagde, at du ville finde den underholdende. Ikke morsom. Men når jeg sagde morsom, så mente jeg det selvfølgelig i betydningen spændende og interessant. Sådan som når man siger morsom at træffe dem. Morsomt. Knald flot. Himlen hjælpe mig. Gør ham kold. Og hende med. Lad os se, om der er noget godt i køleskabet. Tidligere fjender, alle som en. Et katalog over tyve, forrædere og duksedrenge. Det redde jeg på at møde jeres skaber. Jeres køleskaber. Den bliver jeg aldrig træt af, den der. Luk så døren. Flydende kvælstof. Vi bliver stivfrosne på et sekund. Der ligger en papirklips i min baglomme. Se, om du kan finde den. I min lomme. Hvor delen det er koldt. Det var derfor, jeg tog mine luffer med. Hvad? Jeg, Mordor, går ikke med luffer. Tag med. Jeg vil ikke være til grin. Ja, det er nemt nok for dig. Du har jo små hænder. Jeg har det. De bliver ikke lige så kolde. Jeg har da ikke små hænder. Jo, du har. Du har kvindehænder. Altså, det kan godt være, at de er små, men det er dødbringende våben med det. Du har din mors hænder. Kan du se, at du kan få... Og så folder du hænderne. Du kan godt have taget fødderne af. Ja. Stå nu stille. Farvel, skadedyr. Lad mig så se den seneste tilføjelse til min kubistiske samling. Hvad? Umuligt! Hey, dømmet! Byttet vender tilbage! Til mig! Din store, fede, slimede airbag! Efter den! Hvorfor stopper du? Har vi ikke en plan? Vi? Hvem er vi? Du kan ikke bare efterlade mig her! Hurtige idioter! De slipper ind! Nej! Ikke hovedtablet! Har vi en plan? Sæt det i igen! Vent! Den kan da ikke holde os begge to! Du har ret! Toodaloo! Men nej, vent! Fris! Men... Nej, ikke knække. Der er ting, jeg gerne vil prøve. Steder, jeg gerne vil se. Det der var ikke med på listen. Hey! Så gør dog noget! Hold din ben straks, når du rammer vandet! Jeg holdt min ben straks, Strid. Du Mille, der er langt ned. Og ret langt, temmelig langt. Ja, rigtig, rigtig langt. Ja, sejt. Vi ses. Hvis hun kan klare det. Okay. Så en blød landing. Rita! Åh, hvor er hun? Rita! Mål er 6 i klokken 12. Åh, kom nu. Pas på, Leinmann. Det er en bananskræl. Rita! Derovre! Man skal ikke skrive længere om bukserne kan holde af det. Hold din ben strakt! Sig mig engang, er du en rotteboomerang eller hvad? Giv mig så min rubin! Jeg har ikke din rubin! Okay. Ja, nu har jeg din rubin. Vær nu forsigtig. Den rubin betyder virkelig meget for mig. Den er uvurderlig. Vent lidt. Det er en forfalskning. Det kan du da selv være. Den er ægte. Nej. Se, det er bare glas. Den er ægte. Falsk. Ægte. Falsk. Ægte. Falsk. Ægte. Falsk. Ægte. Falsk. Ægte. Falsk. Ægte. Det er tydeligt. Se her. Der kan du se, jeg mener, man kan ikke knuse en ægte rubin. Det burde jeg måske ikke have gjort. Men se på den lyse side. Jeg har reddet dit liv. Jeg mener, når tusen får at vide, den var værdiløs, så holder han op med at jagte dig og den. Roddy St. James redder dagen. Du lille! Prøv at gøre folk en tjeneste, altså! Tjeneste! Der er rubin! Fra dronning Elisabeths krone! Den faldt ned i et afløb på Buckingham Palace! Ja, måske går dronningen med falske juveler. Stille! Kan vi ikke bare tale om det? Ægte eller ej! Den rubin vil have ændret mit liv! Han tjener kinesiske krig. Hallo, jeg bliver overfaldet af en galning! Hun skyder med farvekridt! Okay, det var ikke engang killing. Sagde du karikilling? Nej, farvekridt! Karikilling, nej. Vil du have ris? Stegte eller kogt? Stegte. Nej, vent! Vil du have ris eller nej? Stryg den bestilling. Rita? Bare gå din vej, gider du? Jeg er ked af det. Ked af det? Mig og min far gennemtrævlede hele kloaksystemet. Han knoklede sig halvt ihjel i jagten på den rubin. Den skulle have været svaret på alle vores bønner. Så viser det sig, at skidtet engang var ægte. Men måske kan jeg gøre det godt igen? Ja, sikkert. Nej, jeg mener det. Altså, hjemme hos mig har vi et smykkeskrin proppet med rubiner og diamanter. Den ægte slags, så det eneste, du skal gøre, er at få mig hjem til Kensington. Og så skal jeg gøre dig rigere, end du nogensinde har drømt om. Og hvordan kan jeg så vide, du ikke bare står og hælder vand ud af ørerne? Tja, du er vel bare nødt til at stole på mig? Jeg må være gået fra forstanden. Okay, så er det en aftale. Kom nu. Du skal også. Ja, din egen hånd. Hvor bliver de idioter af? Det er svært at finde ordentlige folk nu om dagen, dreng. Ja, det er det. Åh, kom frem, mine små englebasser. Gør jeres gamle far glad. Stakkels farmand. Omgivet af beskidte rotter i dette dystre, dunkle hul. Men bare rolig, små puttemænd. Farmanden vil rydde dem alle af vejen. Ja, han vil. Snart vil de være døde løder. Lykkedes det for jer? Hæ? Ah, lykkedes det for jer? Ja, vi fik det meste af den, chef. Glem den rubin! Det er hovedkablet, som jeg vil have. Det er den skabede knæver, Richard 2. Nå. Uden det her min plan forpurret. Okay, chef. Ja, vi glemmer rubinen. Rubinen er ud. Se selv, den er glemt. Vi er nu din kabelsnab. Fokuseret, kabelcentreret, chef. I skal være tilbage med kablet inden VM-finalen. Åh, fedt! Skal vi så se kampen sammen, chef? Find nu bare det kabel! Hold din benstrakt! Er det nu også klogt at gøre holdt med alle de skurke i hælene? Vi når jo ikke særlig langt uden et kort, vel? Er det et hus? Ja, og det er meget farligt. Så hvorfor venter du ikke bare her? Jeg venter her. Glimrende idé. Og pas nu på piratfiskene. Værsgo, Annie. Og her, Seamus. Mimi, få lige fingeren ud af næsen. Fergus, Jojo, ikke bide. Mor. Åh, hvor jeg er glad for at se dig. Rita! Hej, far. Giv mig et knus, min tøs. Hey, mor. Der står en luretom udenfor. Tom! Det er Tom Jones. Mor, det er ikke Tom Jones. Det er bare min passager. Rita, han ser da rigtig sød ud. Han kommer ikke med ind. Så er der suppe. Det er lækkert, tak for. Nå, hvor længe har du så været Ritas kæreste? Han er ikke min kæreste. Agter du at gøre min datter til en ærbar kvinde? Far! Ja, vi havde tænkt lidt på et forårsbryllup. Havde vi ikke, skatterknas? Hør, jeg synes lige, I skal vide, han er... Tom Jones! Så dit navn er Roddy. Har jeg ret i det? Ja, det er rigtigt. Roddy St. James. Det er vel nok et smukt navn. Hej, Roddy. Og hvad hedder du så, min lille ven? De kalder mig Shocky. Og hvorfor kalder de dig det? Nå, Rita, hvor skal du så sejle denne nydelige unge mand hen, hva'? Jo. Det er faktisk derfor, jeg har brug for din kort, far. Fordi han kommer fra... ovenpå. Køkkenet. Lige nu. Syng en sang for os, Tom. Jeg siger ikke, det ikke er risikabelt. Men det er umuligt, Rita. Ingen er nogensinde kommet forbi faldene ved Hyde Park. Når først frem fanger dig... Han vil betale os. Hvor mange gange skal jeg sige det? Vi har ikke brug for penge. Et nyt komfur vil være rart. Jeg snakker om den lille dame. Og wow, hun er en dame. Jeg snakker kun om den gamle dame. Og hun går med store trusser. Kæmpe trusser. Med kæmpe trusser. Det er okay. Det er mig, Liam. Hurtigt ud i køkkenet. Jeg snakker om XXX, extra large. Den fyr er ikke den, han siger, han er. Hans rigtige navn er Adele Smagløs. Han er en international juveltyv. Han er et geni, en superforbryder. Det lader til, at han snød tusind og slap afsted med det. Han er en farlig mand, men jeg er ikke dum. Jeg har en plan. Det var fantastisk. Det var ingenting. Nå. Du er altså fra ovenpå? Ja. Ja, jeg har mødt en af din slags før. Har du det? Han havde været en ældre dames kæledyr. Hvor fint. Ja, men det var frygtelig ensomt for ham. Han havde jo ikke nogen at tale med. En ring eller give en krammer. Oh. Ikke nogen at give et chok. Nej, det er da ikke noget liv, er det vel? Nå, jeg må hellere se at komme i gang med opvasken. Åh, her. Nu skal jeg. Åh, du er vel nok en gentleman. Perfekt. Altså, jeg udleverer Roddy til tussen og stryger dusøren, og så sidder vi lunt i svinget resten af vores liv. Er det det, der er ideen? Ja, tussen vil betale en formue for ham, og han er en slyngel alligevel, så det er vel okay, er det ikke? Åh, din frække ævekat! Vi dolker ikke folk i ryggen her i familien. Vi Malones holder altid, hvad vi lover. Han stjæler din båd. Han stjæler ikke min båd. Han stjæler din båd. Han stjæler ikke min... Han har stjålet din båd. Hvad? Han er Robin Hood, bare baglæns. Hey! Jeg troede, vi havde en aftale! Det troede jeg også! Jeg synes, han sagde, han var vores ven. Eller liv eller død! Lad mig komme til affæren! Og jeg kommer, hør jo! Jeg kommer og gifter med mig! Roddy! Åh, den spidtungede lille bedrager. Hvad skal jeg med hende? Jeg mener, enhver kan jo sejle en båd. Se bare mig. Okay, se. Der venter dig en stor overraskelse. Pas på! Undskyld! Sidst tatovering af pølsegrillbar. Det er Roddy. Kan du huske mig? Butleren! Roddy! Hør en gang, du. Hvis du stadig er der, når jeg kommer hjem. Hjem! Hjem! Hvordan vil du så brænde af med det, Roddy? Hvad var det? Nå, jeg må løbe, Roddy. Hvis der er flyttet så meget som for én ting. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Hvor har de gemt sig? Tænk. Tænk. Hvis man vil finde en rotte, så må man tænke som en rotte. Hey, drenge. Jeg har fået tip. De er på vej vestpå mod Kensington. Bingo! Banko! Ikke flere spil. Til ret, mobilerne! Okay, okay. Vi kan fikse det. Ja, vi kan. Godt. Det er jo tydeligvis... forholdsvis grimt brændsår på hånden der. Lugte brændende kød. Måske skulle jeg bare... det gør ondt. Start dog, din elendige gamle møgspand! Din udulige, upålidelige, uhæderlige, dobbeltbundet, tvetunget, udspekuleret lille snotvalp! Så er det mig, der er udspekuleret. Ja, den er god. Jeg hørte alt, hvad I sagde. Ja, du og din familie havde tænkt jer at sælge mig til tusen. Hvad? Din kejle? Det var min dumme lillebrors plan. Og ham er der ingen, der lytter til. Det hørte jeg så ikke lige. Hvordan kunne du tro, jeg ville stikke dig? Når jeg laver en aftale, så laver jeg en aftale. Der er ild i dit hår. Hvad? Au, der! Nej. Rita, hør. Jeg er ked af det, okay? Jeg tog fejl, og jeg synes bare, vi skal lægge det bag os. Okay. Ja, jeg kan vel godt lægge det bag mig. Jeg synes altså, du overreagerer. Jeg mener, Rita, du kan ikke bare efterlade mig her på en and. Jeg kan ikke engang komme i land uden... Du får lige præcis, hvad du fortjener. Sådan at luske rundt og smuglytte til andre folks samtaler. Jeg luskede ikke rundt nogen steder. Nej. Ærligt talt, du kan da ikke mene, at du bare vil efterlade mig her. Jeg mener, så hjerteløs er du ikke. Okay, det er du måske. Hør, hvis du er ude på at give mig en lærestreg, så er den siddet ind. Jeg sidder på en and og beder om noget. Hvorfor blev jeg bidt af en, der er så grusom? Det synger jeg en blues om. Jeg blev stødt fra land på en badeand. Men selv Roddy, er der noget godt i mig? Jeg er Roddy St. James fra Kensington. Stop sejladsen om de suppedasen. Rita, kan du ikke forbarme dig? Jeg hjælp ham. Jeg fik min lærerstreg i Kolorita. Tag da min frida med mig. Er jeg tilgivet? Nej, jeg var bare bange for, at du ville synge et vers mere. Rita, jeg smuglyttede ikke. Det sværger jeg. Nå, gjorde du ikke? Jamen, hvad var det så, du lavede, Roddy? Ja, jeg stod faktisk bare og så på dig og din familie. Og tænkte over, hvor heldig du var. Heldig? Jeg hænger jo på dig. Så vi har stadig en aftale? Det kan du tro, vi har. Hør, jeg vil virkelig gerne trække min del af læsset her. Jeg, bare giv mig et job. Hvad som helst. Maskinmester, navigatør. Jeg kunne køre lidt, hvis du synes. Find en på din egen størrelse og hakke på. I hørte kaptajnen, drenge. Skrub af! Der er ikke plads til passagerer på den her båd. Det er mig, der er kaptajnen, og jeg siger til venstre. Ja, det er så bagbord, jeg har styr på at stride. Der er de! Og tager I dem, drenge. Rita! Vent nu lidt, vent nu lidt. Nu! I kan bare komme an, hvis I tror, I er hurtigt nok. Tillykke med det, forresten. Pas på din styr på side, Rita! Rita! Kan vi sejle lidt hurtigere, tak? Det er ikke noget vigtigt. Var det noget med lidt kagecreme? Du skal ikke have dele. Rita, skarpt til højre. Hvad? Bare stol på mig. Jeg håber, du ved, hvad du gør. Godt, og styr så mod revet. Okay. Det skulle vel ikke være muligt at få mig tilbage på båden? Mange tak. Det var så lidt. Er du helt sikker på det her, Sprit? Jeg har hørt, at sådan nogen er meget farlige. Farlig er mit mellemnavn. Jeg troede, det var Leslie. Undskyld, jeg sådan kommer dumpende. Rita, gør noget! Skyld dig et eller andet! Så trykker vi på den røde knap. Hold den fast! Har du et sidste ønske? Ja, kunne du meget pludseligt flyve ud af båden, mens du skriger som en pige? Whoa! Åh, nej. Chefen bliver irriteret på os. I inkompetente osteknaskere! I lod dem slippe fra jer! Det er indlysende, at jeg ikke skulle have sendt gnaver ud for at gøre en paddes arbejde. Hvor er han? Hvorfor kommer han altid for sent? En guard! Dræk! Parent! Stolt! Le frø? Bonjour. Du kommer for sent, Le Frø. Elegant for sent, min plejsomme engelske fætter. Sådan er jeg nu engang. Hør efter. Rita og hendes nye medsammensvorene har stjålet noget uerstatteligt. Det er okay, chef. Vi fandt et andet. Et hovedkabel med et unikt design og formål. Jeg vil have det tilbage. Bare rolig. Jeg skal nok få det tilbage. Når der er i min besiddelse, kan jeg føre min plan ud i livet. At skylle den væk en gang for alle. Denne plage, denne svøbe, disse... rotter. Med forlov, min bevortede engelske fætter. Denne bizarre besættelse af rotter, det er ikke sundt for dig. Du er ved at blive det, vi franskmænd kalder... Le Coucouc! Du vil måske erindre, at det var en rotte, der forviste mig fra mit paradis. Åh, nej. Ikke skrabbogen igen. Mine memoirer. Første bind behandler den tunge og tragiske historie om min ungdom. Åh, mon dieu. Af alle kæledyr på Buckingham Palace, var jeg den prins Charles satte allerhøjst. Vi tumlede og pjankede fra gry til skumring i kongelig kådhed, og styrkede det søde og evigt magiske bånd mellem drengen og tusse. Du får mig til at kaste op. Vi var uadskillelige indtil den ankom. Den rotte! Mens den stakkels drengs hoved blev fordrejet, blev jeg brutalt slynget ned i fortvivlelsens maltstrøm. Jeg ved det godt. Du blev skyllet ud i lokummet, ikke? Kossøj! Britisk vin, pui! Det er så dystert, så koldt, så terrible! Finder du min smerte morsom? Jeg finder alle smerte morsom, undtagen min egen. Jeg er fransk. Find bare det kabel! Håndlanger frøer! Vi har en mission. Lad intet komme i vejen for os. Vi tager afsted. Omgående. Hvad med aftensmaden? Vi tager afsted om 5 timer. Kærlighed. Det er virkelig lækker. Tak. Jeg synes egentlig heller ikke, det er så tosset i betragtning af, at jeg kun havde et æble, 6 rosiner og en æske ris. Ris? Hvad er det, der kommer op? Snart må du ørle uden stop. Det er ikke ris, men mad i går, du spiser. Det forklarer jo, hvorfor al risen sprang ud til siden, der jeg puttede salt i. Ved du hvad? Jeg synes, vi klarer os ret godt i dag. Jeg indrømmer, måske har jeg taget lidt fejl af dig. Jeg mener, der du ikke... Er der vel ikke en kompliment på vej der? Glem det bare. Nej. Sig det. Ja. Du er ikke helt den totalt uduelige, snobbede, oplæste tøsdreng, jeg troede, du var. Sådan. Det var da ikke så svært. Nå. Vi må hellere se at få noget søvn, hvis vi skal nå at få dig hjem i morgen. Grib. Fortæl mig lidt om dig selv, Roddy. Ja, der Ikke ret meget at fortælle. Du ved alt, hvad der er at vide om mig, hele pivetøjet. Jeg ved ikke engang, hvad du laver. Jeg er med et boyband. Hvad? Ja, jeg er ham med et lækre hår. Jeg mener det. Fortæl mig om dit liv ovenpå. Venner, familie. Du har da en familie, har du ikke? Selvfølgelig har jeg det. Brødre, søstre, fætre. Vi er lidt af en klan. Og du skulle bare vide, hvor sjovt vi har det. Vi går til filmpremiere, spiller golf, står på ski. Det er bare så skønt. Ikke så underligt, du gerne vil hjem. Nej. Nå, men i morgen får vi begge to det, vi gerne vil have. Godnat. Godnat, Roddy. Godnat. Godnat. Godnat. Godnat. Godnat. Godnat, Roddy. Pas på sengelopperne, ikke? Kensington, sur alle løse ting fast. Det bliver en hård sejlads. Ja, vel, fru kaptajn. Tak skal du have. Det var så lidt. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Hvem har inviteret jer ombord? Hop af! Hop af! Den engelske lille pige. Hun er så aggressiv. Le frø. Jeg kan godt lide en kvinde med ild i sjælen. Det skal du få betalt, min lille chokoladecroissant. Men først et par ord fra vores sponsor. Marcel? Det burde jeg have gættet. Fornem klaret, Le Frø. Det fortjener en honnør. Nu vel, Rita. Så afleverer du. Hvad snakker du om? Denne bedragets dans må få en ende. Aflever det, du har stjålet fra mig. Hold så op med at danse. Jeg har den ikke mere. Den var alligevel også falsk. Hvad? Rubin! Han er kukuk, men familie. Nå, det er pragtfuldt. Ja, rubin, det var skam en nydelig ting. Hold op med det! Men intet i sammenligning med hovedkablet. Hvad for noget hoved? Kab! Vend dig om. Kablet, det som du nu bærer som bælte. Altså, hvis det bare er det, han vil have. Vent lidt. Og hvad er det så lige, du skal bruge det til? Det får du at se under VM-finalen i eftermiddag. VM-finalen? Okay, Peter. Dyb indånding. Lad nu mig. Vi tager kablet, dræber gnerverne, og så kan mig og mit team indtage et solidt morgenmåltid. Okay, drenge. I aktion! Vi overgiver os! Nej, ikke den aktion, idioter! Kom footingen! Jeg har en plan. Fyr den af. Flue, klokken 12. Sørens også. Torfor, grib den! Tag kablet fra hende! Mon Dieu! I retter! I har ikke vundet endnu! Roddy! Vandfaldene! Nej! Far! Den vil så dø! En gang! Au revoir, ma chérie. Jam, din slimede grabber! Jeg har sejret! I dumme englænder! Med jeres yorkshire pudding og jeres fiskefritter! I troede, I kunne overliste la frø! Dø! Gnæv for livet! Mit bælte, tror jeg nok! Dumme gnævere! Farvel, Jamie, gamle ven. Vi er okay. Prøv at åbne dine øjne. Vi er over Kensington. Ja, der er kun et rædselsvækkende fald på 30 meter mellem dig og en dejlig indbydende seng. Hvor ligger dit hus så? Ja, lad mig nu se. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Prøv at styr mod venstre. Ja. Sådan. Og så lidt til højre. Ja. Åh, det bliver svært, det her. Nå ja, i modsætning til resten af turen, mener du? Okay, er du klar? 45, 47, 49. Nu! Au. Wow. Nå, det var da godt, vi landede blødt, hva'? Vi klarede det. Jeg er hjemme. Besætningen fra Jamie Dodger overlever. Yep. Rita? Selvfølgelig. Det havde jeg helt glemt. Din båd. Det var ikke din skyld, Roddy. Men det var ellers lidt af et eventyr, hva'? Rita, jeg er virkelig ked af det. Men jeg tror måske, jeg kan muntre dig lidt op. Tada! Som lovet, Kensington-juvelerne. En ægte stjerneslebet rubin. Hvor er den bare vidunderlig. Og det bedste ved den. Den går ikke i stykker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Tror du, det er nok? Jeg mener, så du kan tage dig i din familie? Og måske kunne den her finansiere Jamie Dodger nummer 2. Nå. Så skilles vores veje vel her? Tak for det. For liftet. Det var så let. Roddy. Ja? Det er vel ikke sådan, at du har tid til at give mig en hurtig rundvisning, vel? Selvfølgelig. Jeg vil rigtig gerne møde din familie. Hallo! Hallo, er der nogen hjemme? Er det ikke bare typisk, når man har brug for dem, så er de ude alle som en? Vent! Hvad er det der? Det? Det er mit soveværelse. Det er da et bur. Nej, det er det faktisk ikke. Hvorfor er der så lås og tremmer? Ja, det er for at sikre mig mod indbrud. Så meget at se, og så lidt tid til at se det. Skal vi? Roddy, du er jo helt alene heroppe. Er du ikke? Ja, der er skure! Hvem er det? Det må være min bror. Wow, sig en kamp! Det er ikke til at fatte! Han skyder! Han scorer! Til mig med nakken! Kom her, gruppekamp! Jamen, goddag. Rita, det her er Rupert. Hvad? Rupert, det her er Rita. Hun har sådan glædet sig til at møde min kære bror. Som du kan se, er der ikke nogen slående familielighed. Det var ligesom mig, der fik hjernen, og Ja, jeg fik faktisk også udseendet, men vi er meget sammen, ikke også, Robert? Men sikkert er tiden flyver, når man morer sig. Ja, skal vi fortsætte rundvisningen? Hej med dig, Sid. Hej med dig, Rita. Hvordan har din far det? Åh, det går fremad. Det er sødt af dig at spørge. Robert! Hvad gik det ud på? Kom her, din stakkels lille kræ. Prøv lige at se det ansigt. Har du nogensinde set noget så ynkeligt? Brødre! Det eneste her ensom har er et par dukker og et lille hjul at løbe rundt i sit bur. Og det er for godt. Tænk af en tag. Det er helt okay, Roddy. Okay. Se det her sted, Rita. Se mit hjem. Det er et palads. Jeg kan gøre præcis, hvad jeg vil. Præcis, når det passer mig. Jeg mener, jeg synes, det er lidt mere end okay. Synes du ikke? Jeg mener, hvad skulle jeg dog med en familie? Hvad skulle jeg dog med venner? Jeg er ked af det, men hvis du har alt, hvad du skal bruge, så... Jeg er nødt til at komme videre. Jeg har et seriøst skadedyrsproblem her. Jeg vil sige farvel så. Roddy St. James fra Kensington. Første halvleg, og sikke en utrolig kamp, det har været for England. Nå, det er fantastisk! Et sjældent angreb her fra tyskerne, som de dog ikke får ret meget ud af. Kom her, tyskerne, bror mand! Ligesom Robert savler sin roddy voddy! Her, tag en ostefidus. Tag en til. Værsgo. Nej, fjols. Det mener du skal spise dem. Flyt skrovet. Hvad? Flyt skrovet! Jeg napper lidt af den der. Bare godt råd, mester. Lad dig være med at drikke for meget. Seriøst. Ellers kan du dig aldrig gennem første halvleg. Hvad sagde du? Toilettet. Jeg venter til der er halvleg. Jeg vil ikke gå glip af et sekund af kampen. Halvleg? Han venter til der er halvleg. De sluser kan ikke holde vandet ude for evigt. Nej, ikke hovedtablet. Og hvad er det så lige, du skal bruge det til? Åh, det får du at se. Under VM-finalen i eftermiddag. Halløj. Halløj. Selvfølgelig. Det er Tussens plan. Det er derfor, han skal bruge kablet. Når alle går på toilettet, vil hele byen blive skyllet væk. Kom med mig. Åh, nej. Men hvad så med kampen? Og sikke en kamp der. Kan du se noget, lille Fergus? Ja, tak, mor. Warriors hjelme! Hvem er det med quarterbacken? Tag bolden op, tag bolden op! Og de britter ved jo intet som helst om fodbold. Nyd jer sidste minutter, I afskyelige skadedyr. Jeg har fanget Rita, chef! Jeg har fanget Rita! Slip mig så, dit gede laboratorielæv! Ja, du ramte ikke. Rita, hvor er det pænt, der er der at returnere mit kabel. Bonjour. Hey! Endelig! Det er mit! Bare tag de. Lad dig blive i! Du må ikke skylde mig ud, Roddy! Jeg kan ikke overleve dernede! Jeg er blevet bløde. Se, det er dig, der skal skylle mig ud. Jeg må tilbage. Tilbage? Rita er i stor fare. Alle i byen er i stor fare. Hør, du kan godt lide at være her, ikke? Åh, jo, Roddy. Jeg kan rigtig godt lide at være her. Og hvis jeg tager væk, lover du så at være sød mod Tabitha, den lille pige, der passer mig? Jeg skal være så god og sød mod hende, og jeg bliver det bedste kæledyr i verden. Så er det hele hermed dit. Stærkt! Godt. Lad os få startet boblerne. Jeg skal ned og udrette noget stort. Med fornøjelse! Farvel, Sid. Farvel, Rodney Sankt, et eller andet fra et eller andet sted. Her kommer jeg! Og se, den udvalgte vil komme ned oppefra, og han vil frelse os fra den store oversvømmelse. Ja, det er godt for dig. Så er der kun 2 minutter tilbage af første halvleg. Rita! Det her er ufatteligt. Det er en drømme start for England. England fører 3-1 over Tyskland. Hvilken fantastisk kamp det her har udviklet sig til. Den store åbningsdag. Rita! Klamme blæser! Skyt de klamme håndflader ned! Ungefinger lokker tusinder i døden! Ballonger! Pæs alt op det her! Ballonger! Rita! Rita! Roddy! Rita, jeg er så ked af det. Jeg har været så dum. Rita, du havde ret i det, du sagde. Du havde ret i det alt sammen, og jeg skulle bare have indrømmet det, men så var jeg jo bange for, at du ikke ville kunne lide mig mere. Roddy, tror du ikke, vi kunne snakke om det her, efter du har reddet mig? Selvfølgelig. Der er jo ikke tid. Når fløjten lyder, og alle ovenpå går på toilettet, så vil hele byen blive skyllet væk. Jeg ved det, og hele min familie er dernede. Vi må advare dem alle sammen. Stop dem! Åh, nej. Fy for blegmand. Ja, og jeg øjnede en mulighed, og så greb jeg den. Ja, så I troede, I kunne gøre tusind til grin, hva? Det klarer du glimrende selv. Åh, du tror, du er så klog, gør du ikke? Men det bliver mesterligere, når den sidste rødstinkende rotte er skyllet væk. Ti jeg agter og genbefolke byen. Med disse. Hvor klart. Er det nu pæredes ære og gryer, far? Alt for dig, min lille puttegøj. Må jeg få en pony? Nej. En hundevalg? Det må vi tale om. Kan vi tale om det nu? Nej. Jeg må også have en hundevalg, farbejde. Nej, vi kan lige alle få en hundevalg. Stille er far skal arbejde. Vi må se at komme nedenunder og hive det kabel ud. Men hvordan? Det er umuligt. England er ved at vinde, så alt er muligt. Stop for den blegmand! Kom så! De stikker af! Hej, chef. Blegmand! I bider mig i bærerne! Jeg kommer nu, strid! I tåber! Rib dem! Øverst etage af lingeri, husker råd og sikker død! Skal jeg da virkelig gøre alting selv? Og her bliver første halvleg fløjtet af. Vi holder en lille pause, og så er vi tilbage med et par minutter. Det er for sent at gøre noget ved det. I og jeres art er færdige. Er vi det? Men så kommer Tærs din oppustede narhat. Hvad? Nej. Sluse, den her vej, kom! Rita! Hvis jeg falder, så tager jeg begge to med mig! Aston Manor, Roddy! Selvfølgelig. Roddy! Stå så stille! Kom og tag mig, din store, slimede airbag! Roddy, pas på! Ja! Le frø! Så slutter festen! Ah, slip mig så! Farvel, rotte! Ah! Rita! Kniber det med at få tungen på glæde? Det kan ikke passe! Tjudelu! Lad det virke! Modbydelige skadedyr! Det her skal I få betalt, skade! Lad nu den lægge fat dig! Og giv dine børn en hundervalp! Rita, jeg tænkte på, hvis du nu bygger en Jammy Dodger nummer 2, så står du vel ikke og mangler en styrmand, gør du? Left a good job down in the city, working for the man every night and day. Rolling on a river, rolling on the river. Okay. Whoa. If you come down, elsker, når det ender lykkeligt. Åh, du er blevet blød. Jeg elsker, når det ikke ender lykkeligt. Med masser af vold. Er du så glad nu, Strid? Skal vi? Fyr den af. Når der hen i en hudens kraft! Jeg kommer her, Jones! Jeg kommer! Ah, det her er livet, hva'? Roddy, så er jeg hjemme! Og jeg har en ny ven med til dig. Wow! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on now. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on now. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on now. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on now. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it. The spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party. Space tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down. Thank you.